Lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen også byger de fleste steder lokalt med torden. Let til frisk, stedvis hård vind mellem sydvest og nordvest. Temperaturer op mellem 14 og 18 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Thomas Noppen og Katrine Jo. Ja, og i dag også med Ben Falbert, tidligere chefredaktør for Ekstrabladet og nu kommentator. Og så har vi også Nikolaj Bentsen i studiet, som er fællestillidsrepræsentant for sceneteknikerne ved Det Kongelige Teater. Ben Falbert, ugens vigtigste historie i din optik? Ja, det er altså det dagpenge. Debatten. Kan de slippe afsted med i Folketinget og lave nogle mildninger af dagpengeperiodens forkortelse, eller kan de ikke gøre det? Det ser ikke ud til, at det er ret nemt i øjeblikket. Ekstrabladet skriver i dag, at statsministeren er blevet lagt i benlås af Margrethe Vestager, at hun kan ikke rokkes ud af stedet med at gøre ordningen bedre. Og det er selvfølgelig interessant, om det kan lade sig gøre. Jeg har selv en fable for at sammenligne klummer, når jeg sidder og læser søndagsaviser, uanset hvilke uger vi befinder os i. For eksempel så synes jeg, at Klaas Kastholm, uanset om man er enig med ham eller ikke er enig med ham, jeg er tit uenig med ham, har en meget morsom klumme. Ja, hvad skriver han for? I Berlingeren. Han skriver for Berlingeren, og han skriver for eksempel i denne her uge, lige modsat alle andre, lykkelig den nation, hvis største problem er, om dagpengene er lidt større eller lidt mindre. Og man skal nok få samlet folk op alligevel, fordi der er jo nogle ordninger med, at de får 60% eller 80% af dagpengene udbetalt, selvom de ryger ud af dagpengesystemet. Altså helt på tværs af alle. På samme måde har jeg synes, at det er sjovt at læse sket i ugen, især i de uger, hvor Ole Rasmussen skriver den, det foregår i Politikken. Og i Ekstrabladet har Hans Engel og jeg jo altså for vane at slå os løs om søndagen med, også med at kommentere livets gang. Sådan lidt velskrevne klummer, synes jeg er ganske fornøjelige. Mm. Hvad skriver I selv om i dag? Altså jeg skriver om det sjove fænomen, at Venstre kom ud med en ny fremmedpolitik, der skulle samle sammen på vælgerne og forhindre afskalningen af vælgere til Dansk Folkeparti, og som skulle suge flere vælgere til sig fra regeringspartierne. Og det der store program, de har lavet på 26 sider, det drukner fuldstændig, bare fordi Pia Kjærsgaard går ud og tager en runde mere med tørklæderne. Fordi tørklæder kan alle diskutere, men de indviklede problemer med, hvordan man skal reducere udgifterne til flygtninge på forskellige vis. Det er en helt anden og meget mere indviklet debat. Så der står Lars Løkke lidt med håret i postkassen med sit fine nye flygtningeprogram, og den skrappe tante der, hun er løbet endnu en gang med opmærksomheden. Ja, fordi det virker jo lidt sådan, hvis ikke man føler særlig godt med, at når de kommer med de her udspil, så handler det egentlig om at vise, hvor stramt man kan være, og man kommer aldrig ligesom ind i dybden eller substansen i forhold til, sparer vi faktisk penge på det her? Eller er det egentlig kun stramninger for at få stemmer? Og så løber Pia Kjærsgaard, som du siger, med dagsordenen bare, hun vifter med øjenbrynene, ikke? Det er det. Men de har faktisk Venstre i det her tilfælde lavet en ret grundig ny politik, som blandt andet handler om, at man kan spare en hel milliard kroner på flygtningepolitik. Men så er der jo i dagens aviser jo også andre ting. Altså, jeg tager mig til hovedet over, Ekstrabladet har en historie om, at Slagelse Kommune har nægtet en etbenet mand tilskud til en invalidebil, med den begrundelse, at det ikke er sikkert, at hans handicap er varigt. Hvor man spørger, har de forestillet sig, at benet gror ud igen, eller hvad? Og der er en sagsbehandler, der ikke har læst særligt godt. Jamen, jeg tænker tilbage på min tid som chefredaktør på Ekstrabladet, så kan jeg huske, at det er fjerde gang, at en kommune, jeg er ude for at høre om en kommune, der har nægtet en etbenet mand eller kvinde tilskud til en validebil. Altså, hvor meget en dumhed kan sådan en kommunalforvaltning tiltrække? Man tror ikke, det er sandt. Det spøjste, de her historier sådan, dukker op fra gang til gang, ikke? Og det må jo være baseret på menneskelige fejl. Altså, fordi man kan vel ikke med rette altså, sige, nej, det der, det er ikke permanent, hvis man virkelig læser, at personen er etbenet. Nej, men tænk, at det kan ske fire gange. Det er jo virkelig besynderligt. Det må være noget med arbejdsprocesserne. Eller, jeg ved det ikke. Jeg ved det heller ikke. Det er godt, vi har Ekstrabladet til ligesom at fortælle os, hvad der sker, og hvad der kan gøres bedre. Ja. Jeg synes også, når jeg sidder og kigger på dagens aviser, at Berlingske har en interessant historie med ham der, den danske ISS-chef Martin Gorn Thomsen, der er ude at sige, at, at han kan spare staten for udgifter på 12 milliarder kroner, hvis man vil overdrage opgaver for 100 milliarder kroner til ISS, altså alt det der med at vedligeholde bygninger og hele logistikken i hospitalsektoren og alt det der, som læger ikke er gode til. De er uddannet til at reparere på folk og ikke til at reparere på bygninger. Mm. Det er et meget interessant perspektiv. Som er, hvad man skal udlicitere til private hænder. Man skal nok starte med at udlicitere for 100 millioner kroner, men man kunne starte en lidt mere beskedende ende og se, hvad det bliver til. Og ligesom fastholde. Han garanterer den her besparelse på 12%. Det er jo temmelig mange penge. 12 milliarder, ikke? Ja. Det er 12 milliarder ud af 100. Det er fordi, som det er, så mangler Bjarne Corydon 12 milliarder i budgettet, som han skal til at finde et sted. Og så bruger ISS-chefen det her som anledning til at sige, prøv at høre her, hvis man privatiserer nogle enkelte områder, så kan vi faktisk spare de 12 milliarder, som vi mangler, altså, som er 12%. Jeg synes, det er interessant, hvad han siger faktisk, fordi altså, der er jo ikke noget odiøst i, at direktøren for ISS, som lever af udliciteringer, netop de her opgaver byder ind med, at det kan vi godt klare, det kan vi gøre bedre osv. Det interessante er faktisk, at han trækker en streg, hvor han siger, lad nu alt de varme hænder, bruger han så begrebet. Ikke? Lad det være, eller hvad med at diskutere, om du kan udlicitere hjemmehjælp og alle mulige andre ting og sager, men lad os holde os til drift og vedligeholdelse og den der type opgaver. Ikke? Men der sidder jo også varme hænder på folk, selvom de er offentlige ansatte, eller selvom de er private ansatte. Ja, vi havde faktisk den her diskussion i går med vores avislæser der, i forhold til, hvilke områder kunne man egentlig privatisere. Der var jo den her anledning var en artikel fra Politikens Amalie Kessler fra i løbet af ugen, hvor hun nævnte 10 ord, som venstrefløjen hadet. Mm. Blandt andet udlicitering. Blandt andet eller privatisering. Mm. Og så talte vi om, hvilke områder kan man faktisk privatisere, uden at det ligesom kommer til at koste for velfærdssamfundet. Jeg synes sådan set ikke, der er noget principielt, der er nogen grænser for det. Altså, hvis jeg var gammel og hjælpeløs, så var jeg da sådan set ligeglad med, om jeg skulle vaskes i halen af en privat ansat eller en kommunal ansat. Bare det var en, der var dygtig til det og gad at gøre det. Så jeg tror, det er mere det er kvaliteten i arbejdet, der er interessant, end om man er privat eller offentligt ansat. Mm. Men det er jo også det, jeg synes, udgangspunktet for den debat må et eller andet sted også være. Der findes jo også undersøgelser, der viser, at der i virkeligheden er meget lidt at spare på udlicitering. Ikke? Altså, man alle kender det område i hvert fald, hvor at jeg har ikke et indtryk af, at busdriften i Storkøbenhavn er blevet hverken billigere eller bedre, siden man privatiserede den. Og så videre. Og det findes der sikkert mange eksempler på. Men det er da fint nok, at debatten bør være relativt fordomsfri. Altså, jeg er enig med på, at man kan da diskutere alle. Er der ikke nogen områder, der ligesom er hellige, som altid skal være på offentlige hænder? Ja, venstrefløjen og ja, måske også mig selv. Folk vil typisk sige, at altså, der er ikke nogen grund til at skulle tjene penge på, at behandle gamle mennesker, for eksempel. Altså, der vil være nogle områder, som er fag. Jeg tror, at Produktivitetskommissionen også var inde rent faktisk at definere nogle områder, som de mente, at her kan det ikke. Det er svært at konkurrenceudsætte de her områder, fordi at opgaven er så meget anderledes end. Men altså, hvis kvaliteten var den samme, så ville ikke genere mig, der blev tjent nogle penge på det. Men det kunne da være, at du kommer fra Det Kongelige Teater, det kunne da være, at det var en god idé at lade nogle private mennesker vedligeholde det. Man taler om, hvor rasende dyrt det er at vedligeholde operan, for eksempel. Men, der går alt for mange penge til bygningsvedligehold og sådan noget. Det var faktisk lige det kunne være, at de kunne gøre det på nogle smartere måder, end en offentligt ansatte kunne finde ud af. Jamen, det man faktisk, det er faktisk meget interessant, fordi det vi faktisk har gjort, det er, at hele bygnings- og driftsvedligeholdelsesdelen, det udgør i øvrigt, det er, jeg tror, det er over 30% af det samlede tilskud. Det er 1,5 millioner eller sådan noget af Det Kongelige Teater samlet tilskud på en lille halv milliard. Det er faktisk overgået til det, der hedder Slots- og Kulturstyrelsen, hvor der nedenunder der er en række udliciteringer af alle opgaverne. Ikke? Så det er faktisk pågået, og det sker Slots- og Kulturstyrelsen især. Altså den udvikling er også i gang i den offentlige sektor, at man samler nogle. Er det ikke Slots- og Ejendomsstyrelsen? Det gamle Slots- og Ejendomsstyrelsen, okay, ja. Nu hedder det Slots. Ja. Men okay, hvis det nu kunne gøres billigere, så kunne I bruge de penge på at drive teater. Det ville jo være bedre. Klart. Ja. Og der er vel også det forhold, at det offentlige ikke altid er bedst til at teste nye systemer. Tror jeg godt, man kan sige med en vis sikkerhed. Det er jo, at altså, ude i det private, der foregår jo noget innovation i forhold til for eksempel drift. Man kan bruge computer meget i højere grad og ligesom holde styr på vedligeholdelsesudgifterne. Og når vi ser sådan de her store offentlige projekter i forhold til for eksempel, altså rejsekortet er vel det bedste, men der er jo også alt, der dukker de her historier op om IT. IT, altså, præcis. Ikke? Så har de brugt så mange penge på det der. Så er det jo måske lettere at give det til nogle private, som ikke bruger så mange penge. Altså, man er mere innovativ i forhold til, hvordan de ligesom gør systemerne lettere. Men du er også nødt til at huske, altså, der er også mange, altså, det ved vi også bare, der er mange private, der netop bruger det forhold, at der til synligheden, altså synligheden kan du godt tabe en halv milliard på at indføre et IT-system, der aldrig bliver taget i brug i politiet, og så videre. Der er et væld af historier med det der, ikke? Ja. At på den måde bliver den offentlige sektor også lidt brugt som et laboratorium, fordi viden forsvinder jo ikke for dem, der sidder rent faktisk og forsøger at udvikle, selvom at det ikke ender med at blive brugt i den offentlige sektor. Det bliver så bare billigere og bedre næste gang, de laver noget til en anden kunde, hvad enten den er offentlig eller privat, ikke? Og der er der en eller anden mærkelig snor, som om, at... Ja, det offentlige ikke må tage penge på at prøve systemer i. Men altså, det er jo også en... Der er vildt mange penge, altså der er bindegale historie på den konto der. Det er jo også et system, hvor vi ligesom forventer, at vi får noget for pengene, når vi nu betaler så meget skat. Altså, der er noget super interessant i debatten om, og det skal man også bare huske om privat og offentlig, det er, at altså, helt tilbage fra da Post Danmark begyndte med nogle små udliciteringer, altså de lukkede nogle posthus og sendte, om den her superbrugsen eller den her lille købmand overtager nogle opgaver, der lavede de faktisk dengang sådan en kvalitetsmåling på, hvad... Eller de lavede to målinger. Et, hvordan var effektiviteten for den lille købmand, eller hvad det nu var ude på landet, der havde overtaget det der. Og den var helt umulig. Altså fejlmargen var vanvittig, og fordi der ikke var særlig store ressourcer selvfølgelig. Lige der. Til gengæld så steg kundetilfredsheden. Altså helt paradoksalt. Og det siger mig også et eller andet om, at der er også, i Danmark, vi går selvfølgelig, når vi betaler så meget skat, som vi gør, så går vi også op i, hvad det rent faktisk bliver brugt til. Og derfor er det også, det er jo... Man kan jo uden omkostninger altid sige, prøv at jeg betaler skat for det her. Det skal virke. Der skal være 26 kasser åben hele tiden osv. Hvorimod, at nu er det nok en privat hos fru Gudrun ude på landet her, der har overtaget den her. Det hele, det sejler af helvedes til. Men vi tror, det er privat, ergo vi brokker os ikke over det. Altså, det viste den der undersøgelse bare lige, det den er gammel øvrigt, ikke? Men der er et interessant forhold der i hvert fald også. Ja. Der er mange eksempler på, at offentligt ansatte ikke er lige dygtige til at administrere, og heller ikke lige rimelige til at gøre det. Jeg tænker på de sager, der nu er omkring hjertelæger, der synes at have en særlig fæble for at putte forskningspenge i egne lommer. Ja. Jyllandsposten har afsløret i den senere uge her, hvordan hjertelægerne på Rigshospitalet har købt møbler til egen brug og været på rejse med familien for kæmpemæssige summer. Og nu viser det sig i dagens avis her fra Jyllandsposten, at også lægerne på Hjertecenteret på Gentofte Amtssygehus er dygtige til at bruge penge på møbler, på rejser, 100.000 kroner på middag for en ganske lille kreds med nogle enorme kuvertpriser. Der er altså noget at rydde op i her. Mm. Har du en holdning derude til dels, hvordan vi skal privatisere bedre i den offentlige sektor, så kan du sende en sms på 42 600 24 7, men også hvis du har en holdning til den her måske lidt overforbrug af forskningsmidler hos lægerne i både på Riget og på Gentofte. Det handler om værdier, holdninger og adfærd. At opføre sig over for andre, som du ønsker, de skal opføre sig over for dig selv. At være ansvarligt og et godt menneske, også i det store globale perspektiv. Det er altså, prøv at det er maling, Simon. De har, jamen, de har Relaxed Green. Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj. Time for action! Programmet, der tager dig med på en rejse rundt om kroppens ækvator. Hold nu fast. Hold nu fast. Jeg har taget fat i bordet nu. Og viser dig nogle af menneskets mere eksotiske sider. Hvis du kører bil nu, så skal du lige holde fast. 12 år hver for sig på livets krumme landevej har givet de to livsbeskuere masser af bagage. Den fortjener sig. Hør de to velassorterede gentlemen, når de deler ud af deres livs visdom. Hvis du kører bil, er spændt fast. Ja, det skal du. Du bliver nødt til at sømme din penis fast til en rød plads. Alle hverdag kl. 14. Nu er vi på nulpunktet af kultur. Nu kan det kun gå fremad. Jeg er med hele vejen. Det er her på Radio 24/7. Det er søndag. Søndag morgen. Klokken er 8:18. Du lytter til Radio 24/7 Weekend med Katrine Jo og mig, Thomas Noppen. I studiet har vi Nikolaj Bentsen, tillidsmand for sceneteknikerne ved Det Kongelige Teater. Og så har vi også Ben Falbert, tidligere chefredaktør for Ekstrabladet. De sidder lige nu og læser aviser, for efter det næste indslag, så skal de berige os med... Byde ind med dagens store historier, ja, og debatter. Og hvad de betyder. Men før vi når dertil, så skal vi lige en tur til USA. Mm. Vi skal til Ferguson. Den her by, hvor der har været raceoptøjer siden den 9. august, hvor den her afroamerikanske teenager Michael Brown blev skudt af en hvid betjent. Det nye er, at denne her kutteklædte racistiske klan, Ku Klux Klan, har meldt sig under fanerne. En fraktion af den her gruppe har startet en indsamling til den hvide betjent, der skød Michael Brown. På deres hjemmeside skriver de, at alle pengene vil gå til den betjent, der skød den kriminelle Negro. Derudover påstår klanlederen, at medlemmer er til stede i Ferguson for at forsvare viden mod de her plyndringer, der sker. Politiet kan dog ikke bekræfte deres tilstedeværelse. Men vi prøver at dykke lidt ned i, hvem de her Ku Klux Klan er i dagens Amerika. Og til at svare på det spørgsmål har vi fotografen Jakob Holt, der har besøgt klanmedlemmer og tidligere har været medlem af klanen i et forsøg på at få nogle af de her medlemmer på bedre tanker. Godmorgen, Jakob Holt. Godmorgen. Kan du fortælle os, hvor store er Ku Klux Klan egentlig i dag? Ja, det kan jeg godt. De er så små, så de ikke er værd at beskæftige sig med i en radius. Det vidste du ville sige. Det er bare et mediestunt, det der. Ikke? Og ham, der lige har lavet den her deklaration, ikke? Han hedder Chuck Murray, ikke? Og han har startet noget, han kalder New Empire of Knights i South Carolina. Men der er ikke andre end ham i den gruppe. Ikke? Hvis der havde været, så havde der ligget nogle billeder fra gruppen på hans hjemmeside. Det gør der ikke. Og det er bare typisk for Ku Klux Klan i dag. Det er sådan nogle typisk fattige hvide tumper, ikke? Der får lidt opmærksomhed. Hvem er medlem af sådan en klan i dag? Jamen, det er, hvis der overhovedet er nogle medlemmer, det tror jeg ikke, der er i hans tilfælde. Fordi, og når jeg nu også siger det, så er der jo en organisation, der er Southern Poverty Law Center, ikke, med, der ligger i Alabama. Der sidder med 100 jurister og forfølger alle de der såkaldte hadgrupper i USA. Ikke? Og der slår jeg den her gruppe op, og de tager dem overhovedet ikke alvorligt. Ikke? Det er altså det, man typisk ser. Når den ene klanleder går ned, så er der nogle andre, der pludselig siger, nu er jeg Ku Klux Klan, ikke? Og der er typisk sådan en 40 organisation eller over hele landet, ikke? Som kalder sig Ku Klux Klan for at få den der opmærksomhed, ikke? Så danske skolebørn, de kan sidde og dyrke dem lidt som the bad guys, ikke? Jo, så de dukker op og forsvinder. Ja, og det er den gruppe, jeg har arbejdet med to grupperne, ikke, og de er begge to væk i dag, ikke? Og det var vist mindre end 10 år i hvert fald med den ene, ikke? Og det skete simpelthen, da klanlederne døde i begge tilfælde. Inden da havde de så allerede opløst organisationen, ikke? Mm. Og de her mennesker, der så er medlem i dag, altså hvordan agerer de? Er det stadig sådan noget med at brænde kors af? Går de stadig rundt med kutter, eller er det mere sådan noget med at demonstrere og skrive på de sociale medier, eller hvordan foregår det? Jeg vil sige, den eneste, altså de er jo nødt til at tage de kutter på, fordi ellers er der jo slet ingen, der vil tage dem alvorligt. Som klanlederen sagde til mig i den ene gruppe, ikke, Jeff Bear, ikke, jeg kan komme kørende med en limousine, ikke, i et jakkesæt til 10.000 kroner, og sådan noget, og stille mig op og holde tal, og ingen gider at høre på mig. Ikke. I samme øjeblik, jeg tager de her magiske, gamle, historiske gevandter på, ikke, så har jeg en tusindtal i skare hadske moddemonstranter, der står og smider sten og giver mig opmærksomhed. Jeg elsker det, fordi det giver mig adrenalin. Ikke? Så det er det, det handler om. Ikke? At bruge nogle gamle historiske klunter for at få den der opmærksomhed. Ikke? Typisk vil jeg så også sige, fordi nu har jeg jo siddet og lavet videointerviews med dem om deres barndom og så videre, ikke? At de fleste af dem er mishandlet i barndommen. Ikke? Har virkelig en miserabel barndom. Incest eller voldelige stedfædre og så videre. Ikke? Og så typisk er historien den, at de løber væk fra deres voldelige stedfader i 14-årsalderen, og så lever de ude småkriminelle, hjemløse og stjæler bil og sådan noget ind og ud af fængsel, ikke, i nogle år, og så kommer de ind i rockergrupper. Og det handler typisk igen om med tatoveringer og motorcykler og rygmærker og alt det der, og få opmærksomhed for det der barn, der ikke fik kærlighed i barndommen. Ikke? Men så er det mange af dem, og de er næsten alle sammen tidligere rockere, så er det, de finder på at tage de der klandragter på, ikke? Fordi så får de endnu mere opmærksomhed. Ikke? Så kommer dansk fjernsyn over og laver hadudsendelser om dem, og så kommer idioter som mig over og fotograferer dem, ikke? Og så kommer Radio 24/7 og laver udsendelser om dem, og så videre. Ikke? Og de elsker det bare et øjebliks opmærksomhed. Ikke? Ja, det er altså, ja. Det er, de amerikanske medier skriver jo en masse om det den her uge også. Jamen, de har ikke skrevet om det siden. Altså, ham der, Chuck Moy, han sendte bare en eller anden meddelelse ud, at nu vil de komme og lave en indsamling til, for ham, politimanden der, ikke? Og der har ikke været noget om det siden. Nej, så det kan godt være, at de overhovedet ikke er der. Og han siger, der er ikke nogen, ikke? Nej. Altså, han siger, at vores medlemmer i Missouri og så videre, ikke? Han har da ikke et medlem i Missouri, ikke? Nej. Han sidder nede i South Carolina. Hvad, ja, fordi du siger det her med, at de får et kig ud af det. Hvad er det, de får ud af at lave sådan en skrive det her? Er det bare for ligesom at kaste brænde på bålet i Ferguson? Nej, de ved jo præcis selvfølgelig, hvor de kan få den der opmærksomhed, ikke? Og han sidder nu og jubler dernede i South Carolina og se, nu er jeg kommet i aviserne og sådan noget, ikke? Og det er jo en sejr for sådan nogen, ikke? Det må man ikke frakende dem, ikke? De ved præcis, hvor de skal træde, ikke? Jeg vil også sige, der er jo ikke ret meget had i dem i dag, ikke? Altså, går du ind på hans hjemmeside, ikke? Nu var jeg webmaster for den anden gruppe, ikke? Og der var ikke noget, jeg behøvede at lave om, ikke? Som jeg siger til mine sorte og jødiske venner, nu har jeg jo mig som garant for, at der ikke kommer noget racistisk og antisemitisk ud på Kuhlskans hjemmeside. Men det kunne jeg heller ikke se noget på hans side. Ikke? Tværtimod, så sidder de også og praler med, at de har gjort noget at indsamle penge til en fattig sort familie et eller andet sted og sådan noget. Det er meget typisk i dag. Den der skyldfølelse over for de sorte, som de fleste hvide har i USA, den slår igennem også i Ku Klux Klan. Og det er sådan noget, jeg elsker at se, og kunne se mennesker i alle de der mennesker. Ikke? Det er ikke had, der driver dem. Det er trangen til at få opmærksomhed. Og dermed vil jeg ikke sige, at der ikke findes hadgrupper i USA. Der er jo nogen, der virkelig er farlige. Skinheads og voldelige osv. Men de vil jo aldrig søge ind i Ku Klux Klan, hvor der bliver holdt sådan øje med dem, ikke? FBI og sådan. Jakob Holt, tusind tak, fordi du vil berige os med, hvorfor Ku Klux Klan er ligegyldige. Jo, tak. Ha' en god søndag. Okay, tak. Tak. Hej. Du lytter til 24/7 Weekend med Thomas Noppen og Katrine Jo. Jeg kommer lige med et politisk statement her on air. Kom med det. Jeg synes, det er fremragende, det som Jakob han siger, i forhold til, at vi ikke skal bekymre os om Ku Klux Klan. Ja. At det er så småt og så ligegyldigt. Men det eneste, man måske kommer til at savne, er selvfølgelig de her masker, som jo er meget dramatiske. Ja, man siger jo også, at de få, der så er tilbage, de stadig bruger dem. Jamen altså, hvad skulle man ellers? Ellers ville man jo bare være en kedelig racist. Ja, så ville være ligesom alle de andre. Vi har fået lidt sms'er ind. For det første, i forhold til det med lægerne, som vi nævnte før, så er der Ulrik, som foreslår, at de her læger, de bare skal forflyttes til Grønland. Ja. Det tror jeg er en dårlig idé, for der er noget med, at hvis man som læge tager et semester eller en periode på Grønland, så får man rigtig meget i løn. Så det bliver måske dyrere. Ja, det tror jeg også. Der er en masse af tillæg ved at arbejde på Grønland. Ja. Så hellere send dem et andet sted hen. Og så har vi også Carsten, der skriver, at han synes, fængselsvæsenet i hvert fald skal være offentligt i forhold til den her privatiseringsdebat. Og i går havde vi jo Kim Østerby fra Fængselsforbundet inde, og det tror jeg egentlig også, han var enig i hvert fald inden for det her med afsoning. Hvad mener I, Bent og Nikolaj? Så vidt jeg ved, så har man i England eksperimenteret med at overlade driften af fængsler til private, og det tror jeg da egentlig er spændt meget godt an. Så det er da ikke nogen umulighed, at private kunne finde på det. Jeg synes, at det hele, man skulle prøve at lave nogle eksperimenter med det her. Mm. Selvfølgelig skal man ikke, som ISS-direktøren er inde på, at overføre opgaver for 100 milliarder kroner på én gang til det private. Men jeg synes, man skulle lave nogle eksperimenter med det, så man kunne se, hvad der kunne bære, hvad der kunne måske give en uændret eller højere kvalitet, samtidig med, at man sparede nogle penge. Mm. Man kender jo også privatiseringen af fængslerne fra USA, og det mente Kim Østerby i hvert fald ikke, man havde fået nogle gode resultater ud af derovre. Der var de jo nogle kæmpemæssige fængsler derovre, som vil drives på en helt anden måde, end vi er i nærheden af at kende i Europa. Så vi skal ikke afskrive muligheden for, at det måske kunne fungere i Danmark? Nej, det tror jeg ikke, vi skal. Det vil jeg et mængde spørgsmål også derover, at den udfordring, at jeg tror, det vil være 200 gange så mange fanger per 1000 indbyggere eller et eller andet i forhold til. Ja. Det, og blandt andet, når vi ser, hvad der sker i Ferguson, så forstår man det jo godt, at lige når det går amok derover, så går det virkelig amok. Mm. Men en vigtig historie, som ligesom er røget op til debat her igen, eller det er sådan faktisk lidt et dilemma, det er, at Ekstrabladet er blevet sagsøgt for at... altså, der var den her sag med to gidsler, der var blevet taget til fange i Somalia, Eddie og Søren. Og Ekstrabladet kørte en kampagne om, at man skulle hjælpe dem, og det gjorde de offentligt. Og kritikken, mens kampagnen kørte, var, at Ekstrabladet faktisk ikke hjalp dem ved, at det foregik offentligt. Mm. De gjorde det i 10 måneder, hvor de ligesom hver dag skrev lidt om, hvordan de gik med gidslerne, og havde sådan en, nu har de siddet fanget i 800 dage, og der er ingen, der gør noget. Mm. Lykkeligvis så endte det sådan, at Eddie og Søren her, de kom ud. Mm. Og er tilbage i Danmark. Men nu har de så sagsøgt Ekstrabladet og krævet med millionerstatning. Og Bent, du altså tidligere chefredaktør på Ekstrabladet, og hvad er din holdning til den her sag? Jeg synes, det er en meget mærkelig sag, fordi Ekstrabladet ventede faktisk over 500 dage med at gå ind i den med brask og bram. Mm. Så man ligesom lod systemet, det vil sige Udenrigsministeriet og det rederi, som de var ansat i, og Rederforeningen fik alle chancer for at prøve at hjælpe dem ud. Og ligesom man fik fornemmelsen af, at der ingenting skete. Og så var det Ekstrabladet satte den her kampagne i gang for at prøve med offentlighedens hjælp at få lagt noget pres på ikke mindst på rederiet, så de kunne betale nogle af de løsesummer, der blev forlangt, eller i hvert fald noget, der lignede, så de kunne komme fri, de mennesker. Så det ligger lidt mærkeligt, at man efter at have gjort forsøg på at hjælpe to mennesker ud af fangenskab, så skal stævnes. Og hele vejen igennem fik man at vide fra Søfartens Lederforenings side, at der var ikke tale om, at de ville berige sig, eller de ville have nogle penge ud af det. De ville bare kritisere den måde, Ekstrabladet havde båret sig ad på. Og derfor så klagede man til pressenævnet, hvor man faktisk fik medhold i, at det gjorde søfartsfolkene, at Ekstrabladet havde været lidt, om så man siger, nævenyttig ved at skrive om det i alle disse dage. Jeg synes, det virker mærkeligt, at man så pludselig sadler om nu og forlanger 2 millioner kroner. Dels 1 million af TV2, og dels 1 million af Ekstrabladet. For hvad var TV2's rolle i det her? Jamen, de var jo også med til at... De lavede en dokumentarfilm, ikke? De lavede dokumentarfilm, og de var ude og lave optagelser omkring gidseltagningen. Så de er ligesom Ekstrabladet, efter de her søfolksleders mening, at de er gået for langt med at omtale de her mennesker, der var taget som gidsler, uden deres tilsagn, eller uden deres tilladelse. Det man siger, en del af kritikken er jo, at hvis man kører en mediekampagne, så sidder dem, der har kidnappet, dem, der har bortført mennesker, de sidder og følger med og tænker, okay, nu er der offentlig bevågenhed, så kan vi godt hæve det beløb, vi kræver for at sætte dem fri. Det er det, som ligesom kritikerne af kampagnen siger, ikke? Jo. Og Ekstrabladet siger så modsat, at dem, ellers var der ikke sket noget. Altså, hvis ikke man husker de her folk, så kommer de til at rådne op. Jeg tror, Ekstrabladet havde overskriften, hvor længe skal Søren og Eddie rådne op? Ja, for de sad jo altså i over 500 dage, inden man tog fat på det. Og de havde måske siddet der endnu, hvis ikke den kampagne var blevet rejst offentligt. Og en parallel, som er kommet efterfølgende, det var jo en kritik af ligesom journaliststanden, fordi der var den her kendte journalist Jeppe Nybo, tror jeg det var, ja, som også var blevet taget til fange. Mm. Men der gik det ret hurtigt, og selvfølgelig ikke 500 dage, men der sagde man intet, før han faktisk blev sluppet fri. Og så kom kritikken selvfølgelig, hvorfor kunne man holde det under skjul, eller sådan holde det mørklagt, når man ikke kunne det med Søren og Eddie. Og der er svaret selvfølgelig selv givet i forhold til, at man venter 500 dage, ikke? Så er situationen en anden der. Men hvad mener du om den kritik, Bent? Jeg mener, at den er uberettet. Jeg mener, at det var da... Der kan absolut argumenteres for, at man skal gå ind og forsøge at bruge en avis på at få frigivet sådan nogle mennesker der. Om Jeppe Nybro var blevet frigivet før eller senere ved, at den var blevet omtalt i offentligheden, det ved man ikke. Men altså, alle medier bliver ligesom forskrækket over reaktionen på denne her sag med Eddie og Søren, at man nu er næsten holdt op med at skrive om de her gidseltagninger. Og Jeg har ikke nogen viden om, det kan man jo ikke have på forhånd, om den ene eller den anden metode er den bedste i lange løb. Måske er det også lidt forskellige situationer. Jeg synes i hvert fald, at den der stævning mod Ekstrabladet og TV2 virker helt urimeligt på grund af hele forløbet. Mm. Det var med gode intentioner. Det er det. Her i Radio 24/7 Weekend, der har vi besøg af vores avislæser, som i dag er Nikolaj Bentsen, som er tillidsmand for sceneteknikerne ved Det Kongelige Teater, og Bent Falbert, som er tidligere chefredaktør for Ekstrabladet og nu kommentator. Bent, jeg har lige en ting, jeg gerne lige vil tage op. Du nævnte før det her med Claes Kastholms klumme på bagsiden af Berlingeren, hvor han skriver, at hvor er det fantastisk, vi har et land, hvor det, at det største problem er, om vi skal have 2 eller 4 års dagpenge, stort set. At når det kun er dagpenge, der er problemet. Det er jo lidt at gøre den her altså store, noget, der optager rigtig mange mennesker, til en lille ting. Men er det virkelig bare så lille en ting? For dem, der er i klemme, er det selvfølgelig ikke nogen lille ting. Der er det jo ret vigtigt, og jeg kan forstå, at systemet er jo, at når man siger, at der bliver stødt ud i mørket, så er forholdet altså, at man, når man er færdig med at hæve de 2 års dagpenge, kan få 60%, hvis man ikke er forsørger, og 80%, hvis man er forsørger af dagpengeniveauet i fortsat understøttelse en tid. Så det er selvfølgelig en politisk vurdering, han anlægger der, Claes Kastholm, og han er jo god til at sælge sin mor for en god overskrift, men selvfølgelig er synspunktet muntert. Mm. Altså det er også, man kan sige, at aviserne har jo forskellige dagsordner her i landet, og Berlingske kører lige for tiden et tema, der hedder De Bredeste Skuldre, som primært handler om, der er en masse rundskrivninger på, hvordan dem, der tjener mest, de bærer samfundet. Og man kan jo sige, at den her klumme passer jo meget godt ind i det tema, at det her det er jo ikke vigtigt for de folk, der tjener penge. Men Nikolaj, hvad tænker du om det? Nå, men jeg tænker, altså, da reformen kom, der var Berling om jo en af dem, der var på den linje, at Werner Sandkirk var en mørkemand, og herre du milde guder, den kom på det rigtige tidspunkt. Altså, det ved vi så ikke passer, alle de ting nu, så man er nødt til ligesom at indtage det der synspunkt, at så er det nok heller ikke et større problem. Det er jo, som Ben siger, selvfølgelig et stort problem for dem, der rent faktisk falder ud over, og det er måske det er i hvert fald så stort et problem, at man formentlig ændrer reformen allerede, inden den er fuldt udfaset. For indtil videre har man jo lavet en række lappeløsninger, og nu så også nedsat en dagpengekommission. DF har ændret standpunkt på det. Så formentlig ændrer man den reform i en grad, at man lader, vi er da tro, at man lader, hvad hedder det, man er dagpengeperioden følge konjunkturerne, så laver man et eller andet med et antal arbejdsløse, der skal være. Ikke? Jeg synes personligt, man skulle kigge på genoptjeningsretten. Altså, der har været nogle, der er nogle meget, meget, meget hårde ting. Altså, det er det sværeste sted i stort set i Europa at genoptjene sin dagpengeret. Det er Danmark. Det er der mange, der ikke altså, ved. Det vil sige, når man har efter en periode, hvor man har fået dagpenge, så kommer man i arbejde, og så skal man være i arbejde et vist antal uger, før man igen... arbejde et år, inden man har ret til den igen. 924 timer. Nemlig. Det er meget hæftigt. Det er nogenlunde det halve i Sverige, eksempelvis. Ikke? Men det, man kan diskutere, det er også... eksempelvis har jeg været med til at hjælpe sådan en gut, som havde en dag tilbage af sin dagpengeperiode. Og det var i øvrigt. Det var inden en af lappeløsningerne, så det var med at skulle sælge hus og så videre, lige det han står overfor. Og ham havde vi så inde på den model, der hedder jobrotation. Og det kører på den måde, at virksomheder eller institutioner sender deres medarbejdere på kursus eller efteruddannelse. Og så kan man prøve at lave sådan et nogenlunde sammenhængende forløb for mange medarbejdere. Og så får du så en arbejdsløs ind til at erstatte de folk, hvis han vel og mærke har kvalifikationerne og uddannelsen til at erstatte dem. Det vil sige en helt regulært arbejde ind at erstatte. Men virksomhederne og får altså tilskud til den her ordning, så det er en ret billig model for både private virksomheder. Og det gik også lidt galt, der blev brugt rigtig mange penge på den der. Men det jeg ville frem til var, at her tæller genoptjening ikke med, altså selvom at vedkommende rent faktisk glæde, det blev bare sat i bero, han røg ikke ud af dagpengesystemet, men han genoptjente ikke en eneste time, selvom han var hos os i et halvt år, og udførte helt regulært arbejde for folk, der var væk på kurset. Det synes jeg, at, altså den stram model, vi kører der. Så, ikke? Men til sagen hører jo også, at trods alt, at stramningerne har bevirket, at en tredjedel af dem, der er truet af at falde ud af systemet, faktisk går ud og skaffer sig et arbejde nu. Og den tilskyndelse havde de måske i et ringere grad før. Og lad mig så lige minde om, at det var faktisk den socialdemokratiske statsminister, Poul Nyrup Rasmussen, der i sin tid nedsatte dagpengeperioden fra 7 år. Tænk, dengang kunne man gå ledig i 7 år til 4. Og det var der altså ikke sådan, der stod ikke 40.000 mennesker på Slotspladsen og protesterede dengang, man halverede den fra 7 til 4. Nu er det altså fra 4 til 2 år, man taler om. Jo, men jeg tror da også, at mange netop tænker, at altså, jamen, altså, så længe, hvis der er arbejde at få regulært, altså for folk, og det kan jo være forskelligt alt efter hvad uddannelse og hvor du bor hen i landet osv., jamen altså, så kan den jo nærmest være et halvt år, den dagpengeperiode. Altså, jeg har aldrig brugt, jeg tror, jeg har brugt 2 måneder gennem hele mit arbejdsliv af dagpenge eller sådan noget. Så for mig er det heller ikke lige umiddelbart noget, jeg forestiller mig er relevant. Så det tror jeg, at folk er med på. Men netop derfor skulle den der konjunkturbestemte dagpengeperiode måske være noget, man egentlig kiggede på. Ikke? Det vi bare ved i hvert fald også fra samfundets side, det er jo, at hvad hedder det, når folk er meget længe i arbejdsløshed, så strukturel arbejdsløshed, det bliver en rigtig dyr omkostning på den lange bane for et samfund. Ikke? Det var ordene for vores avislæser, Nicolaj Bentsen, som siger tak for nu også. Og tusind tak, fordi du kom, Nicolaj. Det er så lidt. Og vi hopper lige videre til et indslag om, hvad vi skal leve af. Reporterne. For en anden times tid, så begyndte vi et lille socialt eksperiment. Vi satte Asger ud på Nørrebro i København med kalot. Jamen, jeg generer ikke nogen. Okay, vi vil meget gerne snakke. Hvis du har lyst til at snakke, så skal du være velkommen. Nå, er det på grund af kalot? Ej, lad være. Må jeg ikke få den igen? Ja, nu har de taget kalotten af, det er faktisk et problem. Jeg smutter. Med Asger Juhl, Anders Olling og Jens Anton Klinken. Det var vildt ubehageligt. De står rundt om mig, ikke? Og det er så de samme, som var nede ved kaffebaren, det er dem, der som så vi kørte også efter. Og så er der nogen, der stiger ud af en bil. Jo, kan I gå videre? Så kan jeg lige gå op på taget og ryge en cigaret. Det tror jeg, lidt brug for nemlig. Man skal heller ikke sidde og hygge sig i kakkelundskrogen, når man er journalist. Når man pisser, så pisser man imod ved det. Reporterne. Alle hverdage fra 15 til 18. Her på Radio 24/7. Du sidder og lytter til Radio 24/7 Weekend med Katrine Jo og mig, Thomas Noppen. Vi har lige sagt farvel til vores ene avislæsergæst, Nicolaj Bentsen, som kom fra sceneteknikerne, hvor han er tillidsrepræsentant ved Det Kongelige Teater. Mens vi sidder og laver næste indslag, så har vi også Bent Falbert, tidligere chefredaktør for Ekstra Bladet, som sidder og læser aviserne, og efter det her indslag byder ind med, hvad han synes er væsentligt. Og skal vi snakke om noget helt andet nu nemlig. Vi kan jo godt her på Radio 24/7, det kan vi godt lide at tale om. Hvad skal vi leve af? Altså gode idéer. Hvad, altså, er der noget, vi kan eksportere? Er der noget, vi kan tjene penge på? Hvordan ændrer verden sig? Ikke? Mm-hmm. Og det, der er rigtig spændende ved den næste gæst, det er, at det handler om ejerforhold. Ja, det lyder spændende. Jamen, det er spændende. Fordi forestil dig, at tidligere så tænkte man, når du køber noget, så er det dit. Mm-hmm. Og så er det kun dit. Eller måske deler du med din familie. Men her de sidste par år, der har vi set sådan en tendens til, at folk faktisk deles om ejerskabet med ting, for ligesom at reducere omkostningerne. Og det er især noget, som er blevet lettere i forhold til, da man har fået sociale medier. Man kan koble ting op og ligesom, sådan, se, om man kan stole på folk. Ikke? Og derfor skal vi byde velkommen til dig, Milad Abbas. Du er brand manager i virksomheden Min Bil Dealbil. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Jamen, det er en fornøjelse. Vil du ikke lige fortælle os, hvad handler det om, din virksomhed? Altså, hvad laver I? Jamen, minbildinbil.dk er en platform, hvor at vi ligesom hjælper danskerne med at tjene penge på at udleje deres bil til deres naboer. Og det går ud på, at mange mennesker har en bil, som de kun bruger cirka 5% af tiden, faktisk gennemsnittet af danskerne. Og samtidig står der halvdelen af befolkningen og faktisk slet ikke har adgang til en bil. Så det drejer sig om at ligesom bruge de ressourcer, vi allerede har ude i samfundet til at skabe noget mere personlig frihed, både for bilejere, som så kan omformere deres bil til nogle kontanter, som de så kan bruge på andre måder, men også for folk, som ikke har en bil, til at ligesom få den personlige frihed, som en bil tilbyder, uden at skulle ud og investere i en bil. Det lyder helt vildt, det her med, at man kun bruger sin bil 5% af tiden. Ja, det er også overrasket over. Hvor mange kan man realistisk være om at dele en bil? Altså en undersøgelse fra USA, vi har ikke nogen i Danmark endnu af de her undersøgelser, fordi det er ret nyt her, men en undersøgelse viser, at en delebil udnyttet optimalt kan erstatte mellem 9-14 nykøb af biler. Hold da op. Ja. Altså, hvordan fungerer det så i praksis med jeres virksomhed? Altså, hvordan går man ind og siger, jeg vil gerne dele som den her bil? Jamen, du går ind og opretter dig, og så stiller du din bil til rådighed. Lidt ligesom du laver en Facebook til din person, så laver du ligesom en konto til bare din bil. Og der skriver du så alle de detaljer, og hvornår at den er ledig til udlejning. Lad os sige, at du for eksempel ved, at du altid skal bruge den om onsdagen og torsdagen, så spærrer du den ligesom der, så folk ikke kan se den. Og ellers så kan folk så se den på alle andre dage og gå ind og anmode om din bil. Når de så har anmodet den, så får du en sms, som så siger, at Lars nede fra gaden vil gerne leje din bil på fredag i 24 timer. Og så skriver han en meddelelse om, jeg skal for eksempel til Jylland og besøge familien, eller jeg skal lige ud til IKEA og hente nogle møbler osv. Og så kan du så vælge at sige ja eller nej, baseret på netop det, du snakkede om før, tillid. Altså, du kan se personens profil. Ja, hvordan kender man Lars? Jamen, man kender Lars ved, at han er udlejet før, og så kan du se, om han har behandlet andres biler ordentligt. Andre vurderer ham simpelthen og siger, jamen, Lars er rigtig god til at passe på min bil, han gav den en ekstra bilvask osv. Og det gør simpelthen, at du over sigt skaber noget socialt kapital på vores platform, hvor du ligesom bliver anbefalet eller frarådet. Så det fungerer i virkeligheden en lille smule, ligesom man kender det for udlejningsportalen Airbnb, hvor man kan udleje sin lejlighed og få anmeldelser, og det foregår jo også på samme måde privat. Mm, ja, det er okay. Helt rigtigt. Men hvad er så forskellen? Altså for det første, hvordan tjener I penge? Jamen, vi kører efter en model, der hedder No Cure, No Pay. Så hvis der ikke er nogen, som udlejer en bil eller lejer en bil, jamen, så tjener vi heller ikke noget. Så vi tager en andel af selve billejen, selve transaktionen, hvor en del af den selvfølgelig går til forsikring. Vi har en samarbejdsaftale med GF Forsikring, som sørger for, at hvis noget skulle gå galt, jamen, så er det ikke individets eget forsikring, men vores forsikring, som ligesom går ind og dækker ind under perioden. Mm. Og så tager vi selvfølgelig administrationsgebyr, som går til vores vedligeholdelse af organisationen. Okay, og altså, hvad er forskellen på jer og almindelige biludlejningsfirmaer? Altså Avis, Hertz, Europcar? Ja, altså man kan sige, at de biludlejningsfirmaer er jo primært en biludlejningsplatform. Altså, hvor vi mere er en IT- eller kommunikationsplatform, så hvor vi faciliterer menneskerne i at kontakte hinanden. Mm. Så forskellen er jo, at værdiet af at udleje din egen bil eksisterer slet ikke hos Avis og Hertz osv. For selve lejningen af bilerne, så er det anderledes, fordi at vi i gennemsnittet er 50-66% i pris i forhold til Avis og Hertz og Europcar osv. Og så også, at der er altid en bil lige i nærheden. Så du skal ikke ind til en central butik for at hente en bil, den er simpelthen lige om hjørnet i kvarteret. Hvad koster det typisk at leje en bil hos jer? Jeg har lejet en bil hos Avis i mandag til onsdag, det gav jeg 1000 kroner for cirka. Det synes jeg var lidt dyrt. Ja, altså som udgangspunkt siger vi, at det skal være så demokratisk og frit som muligt, så folk bestemmer fuldstændig selv, hvad de sætter deres bil til, og så justerer det her mikromarked jo sig selv ved, at om man får mange anmodninger eller få. Og det spænder alt fra 190 kroner til 1000 kroner om dagen, alt afhængig af, hvad bil det er selvfølgelig, og hvor den ligger. Så det er faktisk den bedste mulighed for at leje en Ferrari billigt? Det kunne det godt være. Hvad hedder det? Jeg skal lige høre, vokser I også? Er der mulighed for, at vi kan leve af det her i fremtiden? Ja, det er der helt sikkert. Altså selvfølgelig er det en industri, som er afhængig af, at der eksisterer andre industrier, kan man sige. Ikke? Altså, det er jo ligesom afhængigt af, at der er nogen, der ejer biler. Som vi ser tendensen nu, som du også selv sagde, Airbnb for eksempel, Haxi, som er mere fokuseret som en taxavirksomhed, Bringers, som er, hvor du kan hente pakker for andre, jamen så ser vi, at folk begynder at finde på kreative og alternative måder at tjene penge på, og ligesom bruge deres ressourcer og deres egenskaber til ligesom at tjene penge. Ikke? Så jeg tror helt sikkert, at det er vejen frem, fordi at det er ligesom et marked, som ikke kan flyttes fra Danmark. Det er super lokalt og super tæt på os, så det kan ikke rigtig allokeres til andre steder. Det er simpelthen noget, vi selv skal gribe fat om, og det gør ligesom, at det er et super stærkt felt, som ikke rigtig kan fjernes på sigt, kun vokse. Et sidste spørgsmål her på falderæbet, det er, når man så lejer sin bil ud, skal man betale skat af det, eller hvordan fungerer det? Ja, som udgangspunkt skal vi betale skat af alt, alt hvad vi indtjener, så det er B-skat. Det er B-skat, så det skal man selv holde styr på? Ja, og det skyldes selvfølgelig, at vi har ikke rigtig nogen store regler på det område, fordi det er så nyt. Men ja, der skal betales B-skat, indtil vi begynder at finde ud af, hvad vi skal gøre med det her deleøkonomi. Har I gjort sådan, at det er let for folk? Jeg kan for eksempel ikke finde ud af sådan noget. Ja, altså, eller det kan jeg måske, men jeg får det i hvert fald ikke gjort. Ja, altså du går ind og så meget som trykker log ind med Facebook, og så efter 2 sekunder har du en profil. Og hvis du så vil lege, så skal du selvfølgelig lige godkendes med dit kørekort og så videre, så vi kan garantere, at du er en. Jeg tænker sådan det her i forhold til det her med at betale skat. Altså, har I gjort det også lidt for brugeren? Eller skal man selv ind på skat.dk og logge ind med NemID og alt det der? Ja, altså du skal registrere din skat, ligesom du skal med alt andet. Men vi står altid til rådighed både på telefonen og support til at hjælpe folk med de mere avancerede ting. Så. Okay. Tusind tak til dig, Mina Davids, for min bil. dinbil.dk. Gå ind og tjek det, hvis I gerne vil leje en eller andens bil, naboens bil for eksempel. Tusind tak, fordi du kom. Tak skal du. Du lytter til 24/7 Weekend. med Thomas Noppen og Katrine Jo. Ja, og vi har fået flere gæster i studiet. Eller det vil sige, at før der forlod Nikolaj Bentsen i studiet. Og nu har vi fået en ny gæst. Det er dig, Thomas Skov Gårdsvig. Godmorgen. Godmorgen. Jeg ved egentlig ikke helt, hvordan jeg skal præsentere dig, fordi jeg kender dig egentlig bedst som praktikanten. Jeg fik også en mail fra Katrine i går, hvor der stod, hvordan vil du præsenteres, og det slår mig nu, at den har jeg ikke fået svaret på. Nej, men det er helt okay. Jeg har skrevet tv-vært her. Ja, men det synes jeg er rammende. Jeg startede på Journalisthøjskolen, blev aldrig færdig, så det kan vi ikke rigtig kalde mig. Journalist kan vi kalde dig. Ja, men det er jo ikke en beskyttet titel, men lad os bare sige tv-vært. Hvad laver du nu? Lige nu har jeg, vi er ved at lægge sidste hånd på et program om Kina, ja, hvor jeg har været over for at være kridhvid i Kina. Det kommer på DR3 til september. Okay. Kridhvid i Kina? Ja, for det viser sig, at du kan gøre karriere på at være hvid i Kina. Altså, de kigger på din hudfarve og tænker, ham der, han er hvid, ham ansætter vi. Så man kan få alle mulige jobs, uden at kunne noget. Det er vildt smart. Det tror jeg også, man kan i Indien. Ja. Der var jeg nede og blev tilbudt sådan en statistrolle i Bollywood. Ja, præcis. Altså, ja, det er det. Filmkarriere, du kan blive butler, du kan blive det hele derovre. Så hvis alt andet glipper, eller når alt andet glipper, så er det Kina. Sådan et program ville aldrig være gået i Sverige. Nej, slet altså, ikke. Slet det ville være racisme, jo. Ja, det skal vi ikke røre her. Heller ikke på 24/7. Thomas, din opgave er jo, at du er avislæser i dag. Ja. Det vil sige, at vi har lagt en bunke aviser foran dig, og så skal du bladre dem igennem og fortælle os, hvad du synes er spændende og hvad der er relevant. Eller hvad du finder sjovt, fordi vi ved jo, at du er lidt sjov. Jamen det er også det, jeg sidder med her, fordi det er jo første gang, jeg er i 24/7, og jeg har en vis ærefrygt for at være her. Fordi jeg synes altid, når jeg tænder, så lyder det så klogt, og det er så, altså, folk er kloge, I er kloge, og jeg er spændt på, om jeg kan klare opgaven. Men du skal gøre dit bedste, for vi har en anden klog mand i studiet også, nemlig Bent Falbert, som er tidligere chefredaktør for Ekstrabladet. Og Bent, du har siddet og lyttet med her med delebilerne, og samtidig har du kigget lidt på aviserne og forberedt lidt. Hvad har du på bloggen til os? Ja, lige med det med delebilerne, vil jeg sige, det lyder som et meget, meget sympatisk arrangement, som jeg imidlertid gerne selv vil være fri for at deltage i, fordi jeg synes, det har den vanskelighed, at man jo ikke altid ved, hvornår man skal bruge en bil, og så er det altså rart, at den står der, og den ikke er køres rundt i af nogen af dem, man deler den med. Ja. Jeg tror, jeg vil selv have vanskeligt ved at gå ind i sådan et arrangement der. Har du prøvet det der Airbnb, som vi også nævnte med, at man lejer sig ind på en anden persons lejlighed, for eksempel i en anden by? Eller lege din egen eget hus ud, måske? Nej, jeg har tænkt på det, vil jeg sige, og det er muligt, at jeg kommer til at prøve det i praksis på et eller andet tidspunkt, fordi det synes jeg er meget sympatisk og mere overskueligt arrangement at bytte hus i nogle uger med folk i fjerne lande, så man fik set dem på en anden måde, end hvis man bor på et hotel. Mm. Jeg tror, man oplever ting helt anderledes, når man føler, at man bor et sted, ja, i private omgivelser. Nå, men hensyn med, over til de seriøse ting. Ja, jamen jeg sidder lidt i forlængelse af det, vi talte om før med dagpengeperiodens forkortelse, og spekulerede på, kan man presse folk til at ændre adfærd ved at lave sådan nogle, ved at gøre sådan nogle ordninger skrabe, og ved at forkorte den tid, man kan for eksempel kan være på understøttelse. Og det har Jyllandsposten et eksempel på i dag, at det faktisk kan lade sig gøre at fremkalde denne her adfærdsændring. Det drejer sig om, at man jo har nedsat kontanthjælpsreformen har sigtet mod at få folk under 30 år til at finde sig et arbejde eller tage en uddannelse, og med henblik på det har man altså nedsat den ydelse, man kan få fra 10.500 kroner til 5.800 kroner. Det er næsten en halvering. Har det så virket på nogen som helst måde? Ja, det har det. Det har faktisk betydet, at på et halvt år er antallet af unge på kontanthjælp faldet med 6.000 mennesker. Så man kan altså godt presse folk ud i at anstrenge sig lidt mere for at klare sig selv ved at nedsætte de her. Men gør man ikke også livet surt for alle dem, som prøver så godt de overhovedet kan, og alligevel ikke det er jo, lykkes med det? Det kan du have ret i. Det er det muligvis, men jeg tror nu nok, at man skal der er noget rigtigt i, at man prøver at presse folk til selv at tage et ansvar for deres liv, så man ikke har alt for mange på passiv forsørgelse. Og som sagt, var det altså noget, som ikke engang de borgerlige opfandt, men som Poul Nyrup Rasmussen altså allerede begyndt på, da han i sin tid forkortede dagpengeperioden fra 7 år til 4 år. Nu er den altså nede på 2 år. Og for de her unge mennesker er det altså nede på noget, der ligner halv takt af det, de kunne få før i tiden. Ja. Jeg tænker bare, hvis det var mig, der var arbejdsløs, og det er jo ikke specielt mange penge, man får, så tror jeg, at jeg ville gøre alt for at komme ud. Ikke så meget, fordi jeg fik det ene eller det andet beløb, men simpelthen fordi, at det ville være kedeligt ikke at arbejde. Det ville være utilfredsstillende. Jamen, du ville da føle det som en tilskyndelse, det her system, tror jeg. Til at ja, jeg tror, jeg ville gøre det uanset skaffe noget arbejde, eller tage en uddannelse, som ja. Du kunne bruges bagefter. Ja. Ja, altså, jeg tror, at Katrine, at du er det primære eksempel på dem, som faktisk finder et arbejde alligevel. Altså, der er jo bare de folk, der ikke kan, og det er jo også det, der er udfordringen med det her, det er, at selv når man laver det her med adfærdshindringer, så får man folk til at gøre det, men så er der lige den der lille procentdel, måske lidt større procentdel, som alligevel ikke får et arbejde. Og hvad gør vi så ved dem? Den vil der nok altid være, men spørgsmålet er, om du kan jo ikke indrende et helt understøttelsessystem på de ganske få, der aldrig vil få det. Så vi skal egentlig bare acceptere, at der er nogen, som aldrig vil komme i arbejde, og så egentlig satse på de 90%, vi kan få i arbejde. Det tror jeg. Det lyder meget fornuftigt. Thomas Skov Gårdsvig, har du fundet noget i aviserne, mens vi har siddet og snakket dagpenge her? Jeg har faktisk fundet noget. Jeg har fundet noget her, men jeg er ikke klar om Bent allerede har haft den fremme. Jeg tvivler på det. Det er overskriften af flere uperfekte kroppe. Tak. Den har vi ikke snakket om. Nej, det er godt. Den har jeg lavet ligge. Den har du lavet ligge til mig. Det er godt. Tak for det, Bent. Det handler om det her med, at de sociale medier og hele mediebilledet i det hele taget altid har vist de her fuldstændig perfekte kroppe og fuldstændig perfekte mennesker. Og idealet er jo at være åleslank og kæmpestor og altså for mænd, ikke? Stærk. Men der står så her nu, at der kommer et oprør mod det her, fordi flere har ikke stødt på det endnu, men der har åbenbart været en masse kvinder, som har lagt naturlige kroppe op, skæve bryster, strækmærker og alt det her, som de sociale medier skriger efter at få flere af den her slags billeder. Og det er noget, der ligger mig på sinde, fordi jeg er så træt af det der Instagram-billede, folk maler i verden. Altså det der, hvor du bruger mere tid på at anrette din mad, så det ser godt ud på billeder, end du gør på at spise det. Og det er så... Jeg har været på ferie i år sammen med min kæreste søster, og de er unge piger, som lever gennem Instagram. Og det forskruer dem. Det giver dem et billede af verden, som slet ikke altså, hører hjemme. Man kan være på ferie langt væk, og så er de alligevel ikke helt tilfredse, fordi de andre pigers ferie ser bedre ud på billedet, og sådan, og man har lyst til at ruske dem og sige, hold nu op. Ja. Og Instagram er jo den her sociale tjeneste, som modsat for eksempel Twitter, hvor man leverer tekster og links til artikler, så lægger man billeder op af, hvad man laver. Eller med filter. Med filter. Så alle billederne ser lidt pænere ud. Ikke? Og ofte er mad. Ofte er mad eller sko. Og, altså, eller hvor man er på stranden. Jeg læste en artikel i løbet af ugen også om det her begreb fat kinny, som er en ny tendens. Jeg tror, det var DR, der skrev, at kvinder nu er begyndt at lægge billeder op af dem selv i bikini, altså kvinder, som måske vejer lidt for meget, og som er hashtagget fat kinny. Og på den måde har man ligesom lavet sådan et fællesskab på Instagram, hvor man kan sige, man behøver ikke at være tynd. Nej, det er da en meget fed udvikling. Det er det, altså, og folk skal tænke på, at selv de flotteste sko på Instagram altså, kan være taget, mens man sidder på toilettet og skider. Altså det viser jo kun et lille bitte udsnit af verden, og jeg bliver nogle gange så træt, når jeg hører altså folk, der lever deres liv gennem de her andre folks billeder. Ja. Så flere uperfekte kroppe, tak. Det er en perfekt overskrift. Her med fra Radio 24/7 Weekend skal der lyde en opfordring til, at hvis du har en uperfekt krop, så kan du sende den til Thomas Skov Gårdsvig. Hvad hedder du på Twitter? Thomas Gårdsvig. Thomas Gårdsvig, det tror jeg, det er med dobbelt A. Ja, det er det. Så gå ind og del din uperfekte krop med Thomas. Nu bliver du spammet. Jamen, eller kom hjem til mig og bang på og vis den. Hvad hedder det? I næste time får vi besøg af endnu en avislæser. Ja. Det er en avislæser, som også var på besøg i sidste uge. Han hedder Anders Ladekarl. Han er generalsekretær i Dansk Røde Kors. Mm-hmm. Sidste uge, der havde han lige været i Syrien. Og den her uge har han også været ude at rejse. Jeg ved dog ikke, hvor han har været, fordi det var lidt hemmeligt, men det kan være, at vi kan få ham til at fortælle det nu. Men grunden til, at vi har inviteret Anders ind igen, det er, fordi verden brænder stort set, kan vi godt sige, med desværre dirrende og trist stemme, men der er flere konflikter i verden lige nu, end der har været nogensinde. Så vi har selvfølgelig spurgt Anders, om han ikke lige vil fortælle om, hvordan det er at være chef for en nødhjælpsorganisation, og hvordan man skal forholde sig til de her konflikter. Om han har været der, hvad der sker, når der kommer en ny konflikt. Ja, og hvordan Dansk Røde Kors ruster sig til de her konflikter, når der er så mange. Hvordan hjælper de så alle stederne? Præcis. Og så skal vi selvfølgelig også forholde os til den historie, vi introducerede lytterne for i går, i den her by, der hedder Fole, som ligger mellem Kolding og Esbjerg. Ja. Hvor en lokal forening har simpelthen købt 5 grunde af kommunen. Og de 5 grunde har de så sat til salg på en auktion, og det gjorde de i går kl. 12. Mm. Så vi skal... En krone kostede byggegrunde, og det var et initiativ for at få flere mennesker til den her lille by. Ja, og vi taler selvfølgelig med den lokale forening om, hvordan det er gået. Så skal vi tale mere med vores avislæser. Vi skal lige få de sidste afsluttende bemærkninger fra Ben Falbert. Vi skal høre, hvad Thomas han finder i, altså Thomas Skovgaards, vi finder i aviserne. Og så bliver Anders også, Anders Ladekarl, og læser aviser. Men alt det her, det sker selvfølgelig først efter nyhederne. Mm. Og, vi sender en til mere ind til klokken 10. Ja. Og har du kommentarer, så kan du altid sende dem til 42 600 247. Nu er der nyheder.